Zapalimy lalkę, co? Co ty gadasz? No co? Obudzisz? No niedługo. Obudzisz się czy nie? No ty na razie jeszcze nie śpię, zaraz na ile będziesz. No to dobrze, no niedługo jakoś. Poczekaj chwilę. Czekam. No to dobrze. Sobotni wieczór, ty i twoje kochanie. Kupiłeś dobre wino, jakiś film i marihuanę. Dziś twoim planem miłość i gry sypialniane. Zespolone zmysły obok nieodkrytych planet. Jest prawie idealnie, szadę rozpuszcza lód. Puszczają jej rumieńce, pyta czy byś dolać mógł. Ty czekasz na cud, by odlecieć z nią w dymie. Ale ona nie jara i tyle. Jak to kochanie, proszę cię zapalmy tylko raz. To tylko Sensimilia aka Afrodyzjak. Ty żebym nigdy cię nie skrzywdził, moja malutka. Weź sobie puszka, a później weź wodę. To jest ta chwila, ty i twoja dziewczyna. A z wami gandzia, seksualna witamina. Będzie prosić cię o finał, gdy w kosmosie na wyżynach. Magia sensualna dopiero się zaczyna. Masz mi pokaż i już nie szlochaj. Wróciłem z długiej wędrówki po mrokach. Z otchłań to już za nami, sobą zajarani dziś. Płyniemy na fali, płonie w tle konopi liść. Jeśli iść, to razem w stronę słońca. Zaufać możesz mi, kłopoty zostaw i tak ponieść się bez końca. Chodź ze mną, pokażę ci światło, ty mi drogę. Drogą jedną życia planszę, przemierzymy noga w nogę. Znamy się, czas już szmat, wiele wad nas dzieli. Nie jeden raz chcieli nas poróżnić, ale się nacieli. Przyszedł czas, bo bez nadziei na kolor zieleni. Nadziei na lepsze dni w końcu. To docenisz może, to piękny związek. Ja i muzyka miasta, jak impuls po synapsach. Płynie bit na słuchawkach. Głośnie nastaw gwiazda, niech przyświeca nam. Niech to będzie nasza jazda z tobą, wiem nie jestem sam. Ja i Mary Jane, ta kobieta leci dymem i nie leci na fame. Jak game, włączy kurz lub be real insane. Biorę ciebie w swoje ręce, zasłaniamy dzień. Śmiej się, śmiej, nie jesteś tu dla łez. Kiedy owijam ci szybko, znów wyrzucamy stres. Kiedy seks, gdy leżymy przed TV. Kiedy tylko zjem śniadanie, skręcam cię w kram. Znam ten stan i nie lubię być sam. Wciąż jaram się tobą, przy tobie układam plan. Jesteś ze mną w studio, ze mną na koncercie. Dlatego mówię o tobie jako mojej kobiecie. Jesteśmy razem na dobre i złe. I nie wstydzę się powiedzieć ci, że kocham cię. Odpalamy zapalniczkę, znowu po niej gram. Love w tej skarbie, też czujesz ten stan.